بلکه دلته وسعت چې ته پراخه او هر شي ته د رحمت ته لارې ور پراخه هر شي ته ستا رحمت رسېدلې دي و علما د علم د لارې ور پراخه نو دا رحمتن و علما ملاقاري تمیزونه دي تمیز خو چې دي ګای ګای دا مپرده څخه یې لکړي پلون زیتن ګای ګای تمیز چې دي د جملې د نسبت څخه په وسعتک خو دا جمله ده د جملې د نسبت څخه چې کوم تمیز راشي هغه په معنا کې فاعل وي نو ګای کې دي ورته چې وسعت رحمتک ستا رحمت پراخ دی و علمک ستا علم پراخ دی چاته کل شی و هر شی ته دغه رحمتن و علما چې تمیزونه دي په معنا کې ګوایي چې دغه وسع و دا پراخوالي دپاره فاعلون دي چې دغه پراخ دی ستا رحمت هر شی ته رسېدلی دي او ستا علم هر شی ته رسېدلی دي دا له ثلاث العلم یو شی وتلی دي دا له ثلاث الرحمت یو شی وتلی دي خو دا څه شیان چې دي الله وجود ورکړ دي خو وجود په خپل ځان کې یو رحمت دی که نه ده نو ربنا ای رب زموږ وسعت ته پراخ یې معنا ته ور شامل یې کل شی و هر شی ته څنګه ور شامل یې رحمتا په رحمت سره و علما په علم سره علم دی ورسېدلی دی نو چې په رحمت په علم ورسېدلی نو د بندګانو د مؤمنانو دغه ته نو د الله تعالی علم نه دی ور شامل خو دوی امر معلوم دي د دوی ګناهونه امر معلوم دي نو الله پاکه چې ستا علم پر ستا چې ګناه یې کړي نو الله پاکه مغفرت ورته وکړه فاغفر ګوراغ دي پر بنا کړه په پیسې سره نو چې ستا علم او رحمت هر شي ته رسېدلی دي فاغفر ته بخښنه وکړه یا الله پاکه للذین و هغه خلکو ته تابو چې دوی توبه کړي رجوع یې کړي شرک یې نه کړي کفر یې نه کړي و دغه ته مغفرت وکړه فاغفر للذین دا یې پر چا رابنا کړي پر هغه رحمتان و علما چې رحمت کې هر شي ته رسېدلی دي علم کې هر شي ته رسېدلی دي دوی څه ګناه وي هم سوي دي نو د رحمت تقاضا دغه ده چې توبه وباسي الله پاکه مغفرت یې وکړه فاغفر ته بخښنه وکړه للذین اغه خلق ته تابو چې دی توبک شلی وتبعو یوازې توبه نه چې مازه د کفر او د شرک ځان راګرځولې وتبعو دی تابع داری کړي سبیل کده لار استاج تا کوم لار ورته یشه چې دغه جن بکې پراغه باندې دی سم دم روان وقهم عذاب الجحیم وقت توسعتهم دی عذاب د عذاب سخ الجحیم د دوزخ یا د دوزخ د عذاب یو سات نو ګور دلته چې دی د ملایکو سونه وسلاراله چا سره د بندگانو د مؤمنانو سره غم د الله په امر را چاله وي تیس د بندگانو ته شو کی استغفار وکي دعای دغه د تیس باور د شدی یا الله پاک چستا رحمت و علم ارش تر رسیدلی دي نو خو د جې بندگانو ګنا او تم رسیدل دي نو ته مغفرت وکه د کوم کسانو د پاره چې وغو توبه کړي رجوع یې کړي دا یو کار کړي وتبعو سبیل کتابع داری استا د لاري کړي منا اعمال صالحه یې کړي په پای کې ورخهم عذاب الجحیم نو چې ګناه یې ور معاف کې خبرونه معلوم دا د ورخه څو ساتل سو وقي توسعتهم دی عذاب الجحیم د عذاب څخه د چا د ورخه بل دعای دا د ملک د پاره د مؤمنانو دا خو د مؤمنانو مدح بیان یې خو موږ ول چې دا څلور کار کېدل هغه مخ کې چې کسې سپایي حقانیت د قران بیان سوی دا الله تعالی سپایت بیان سوی د مقدمه په تور باندې وروسته د مجادل هغه بد حالت بیان کې چې په دې دنیا کې هم دغه د پاره عذاب او په هغه دنیا کې دغه د مؤمن د پاره چې کوم مدائح و هغه د وسره شروع وسو یو مدح دغه د چې ملایکه دغه دعا ورته کوي بل دعا داده ربنا ای رب زموږ دم د ملایکه وای وادخل تداخل کهم دغه کسان چې دا دوی ستا پر لار باندې روان دي توبه او رجوع یې د کفر څخه کړی ده ته دوی داخل که جنات عدن و جنتو ته د همیشه توب التي اغه جنتونه د همیشه توب وعدتهم چې تا یې وعده د دوی سره کړې وه خو الله ول که تاسو چیرې ما په یووالي ومنئ زما د پاره عبادت وکړئ زه تاسو جنت ته بیایم نو ملایک وایي خو وعده دې ورسره کړې وه یا الله پاکه جنت کې اوس بوځم ربنا يا رب زمر وادخل تداخلك هم دي جنات عدن وجنتو تدها ميشتو التي اغ جنت وعدتك تاي وعدك وهم دي سرا ومن او هغت سوكهم بوسا صلح شاغ صلاحيات لريد جنت تفار من ابائهم دبلروس ددي وازواجهم د کوروالا او څخه د دې چې هغه د دې منکوحي او ذرياتهم د اولادو څخه د دې وس کدا اسم لا قاری ورته متوجه سوی دغه به چې مؤمن پلاروي و مؤمن اولاد ته و مؤمن کوروالات حتی و د مؤمن زی بیا و مؤمن پلارته د وګور د چې بعد الموت ما د ګټه رسیږي کدا اس په خبره وس پیدا یز داد نو ثابت اس کافر ته نه رسیږي د کافر شفاعت نه کیږي دغه سړی چې په خپل مؤمن دی الله د الله لپاره ملایکی چې خاص کی چې الله پاک ته خو دی جنت ته بوزه برای دا ول برای کم څوک چې د دې په پلرو یا د دې په اولادو کې یا د دې په کوروالو کې د جنت صلاحیت لري یا الله پاک هغه مرسره کوي د جنت صلاحیت نو څوک لري کافر د جنت صالح دي پر کافر باندې جنت الله تعالی د ابد لپاره حرام کړی دي نو مراجعه داسو چې د دې په اولادو کې کده څوک چې مؤمن وي خو عمل نه دی کړی د دې په پلرګنی کې د څوک چې مؤمن دی خو عمل نه دی کړی د د کورواله د خو مؤمنه ده پر ایمان ورده د عمل نه دی کړی د دوغ جنتیانو د برکت څخه ملایک دعا کوي چې الله پاک دا د دې په لنګوټه کې ورول هغه درجه ته ورسو چې هغه کومه درجه حاصله کړې ده کله چې په خبره وسپوي ده لې چې نه مؤمن خودی خود درجه ته د دوغ مؤمنانو نه دی رسیدلی ا دې چې دوغ په ټپل کې د دې درجه ته ورپورته کله چې په خبره پوهېږي لکه وسیله ته چې لو رتبه خلک ورکی د دې په دبل چا سره ډیر قوی رابطه ای هغه دا رتبه لایق نه بره و زه ساده پاره چې سر ملګری دی جمع دا رتبه ملائکه دا غسه دعا کوي ربنا ای رب زموږ وادخل داخل که هم دی جنات عدن و جنتو ته د همیشه توب الله کې وعدتم چې وعده کړ و من دا و من چې دی دا پر عتب سپر هغه هم باندې چې دی ور داخل که و من او هغه څوک هم ور داخل که صلاح چې هغه صالح وي د چا د پاره د جنت لپاره د شنی چې هغه کافر هغه نه یا چې صالح وي او څو د چا د قسمت څخه من ابائهم د پلرو څخه دی نو د چې دا پلار یې هغه درجه ته ورول معنی د ډیر ځل کېدل چې زوی به در پلار په درجه کې لوړی پلار د زوی په ټپل چاته ورسی نه لکه هغه چې د چا زوی حفظ وکړي برای پلار ته الله پاک یو تاج ور پر سر کړي خدای د زوی د خاطر ور پر سر کړي دا هم دغه رقم ده چې زوی په رتبه کې پر لوړي ملایکه دعا کوي برای هغه چې د پلار صالح د جنت خودی خو د هغې رتبه صالح نه دي د ده د روی څخه یې الله پاک ور داخل کړي و من هغه څوک صالح چې صالح وي د جنت دپاره دغه د جنت قید ما دلته ورسره کښېښو چې هغه نو څوک دي من ابائهم د پلرو څخه د دغه مؤمنانو و ازواجهم او د کوروالاو څخه د دوی و ذرياتهم او د اولادو څخه د دوی انك انت العزيز الحكيم دا یې بیا د څه دپاره ورسره ملګری کړی چې نو یو څوک مازې د جنت صالح وي رتبه یې د مثال په تور اوغنه لوړه نه وي الله ته وایي چې ته دغه رتبې څه د کښه چې رتبې څه وه لوړې ته بوزه د خپل زوی په خاطر یا د خپل پلار په خاطر یا د خپلې کوروالا په خاطر ده دا ولې کیږي نو که یو چا خوا بده کړه انك بشكه انت العزيز تغالب يا تزور وري پر ارچا الحكيم وحكمت ولا يرزدان لا پاکستان سره څوک چړلې سچ دا دی وغول وړي درجه ته بوتي خو ته دغه غالب ذات نو دی د اغه په تو پهل بوزه نو بل مت حجیم کې دایس ملاقات ذکر د مؤمنانو د پار انشاء الله د مؤمن د سمات حوکړه چې د د روي څخه ډیر کښته رتبه والا خلق دل وړي د رتبه چې حقدار شي په عمل نه دغه ته خپل د قریب خاطر د غل وړ رتبه والا پاکور لره ورکی نو دا د دې بل منقبت د دې بل مدحاله او تعالی اشکاره پسې ملائک په دعا کې وای دا حملت العرش او دا چبر عرش باندې تواقي بروي وقي توسعت هم دي السيئات د تکلیفو څخه سيئات د هغه د نور تکلیف ته وای چې هغه د دوزخ عذاب نه نور تکلیفونه ځنه مراد لکه دغه د حساب او د کتاب په میدان کې کوم تکلیف دي و دغه تم د ملائک دعا کوي وقی توسعتهم دی السیئات د چا څخه د بدوی څخه دغه د وقی هی زمیر چ دی دا و دغه زوری او ابا او ازواج دغه تراجی دی چې دی د بدوی څخه ور وساتي بالکل دغه د حساب د کتاب بجله م پر کړی تکلیف معنی م پر کړی وقی توسعتهم دی السیئات د تکلیفو د بدوی څخه و من هر هغه څو تقی چې ته وساتې یا الله السيئات د تکلیفو څخه یوم اذن د دغه ورځ چې قامت دي فقد رحمت فقد په تحقیق سره رحمت ته رحم وکې هو پر تبانی نو دغه ستا رحمت دي نو ستا رحمت خو ارش ته رسیدلی نو چې دی وساتې د دغه تکلیف څخه ستا رحمت دي رحمت پر وکې وذالک دغه مذکور شیان چې دا اوس ذکر شو د سبقه د سره ترجیه زې پر دانو سو شیان وڅلور اول مغفرت چ ملائکه د د پاره مغفرت غواړي چې الله پاک ګناه او معاف کړي کوم آیات ته پامي چې ول وی استغفرون للذین آمنوا فداو سبک کی ذکر شو دوهم شی چې ادخال د جنت وو چې بره الله پاک ته دعا کول چې ادخلهم جنات عدن دا دریم شی چې ذکر شوی هغه حفظ د عذاب څخه د دوزخ او چې وقهم عذاب الجحیم دغه څه وسات سلرم شی چې هغه حفظ د سیئات څخه چې دا وسی ول چې ول وقهم السیئات یا لا د تکلیفو څخه وسات د څلورو ته اشاره په چا وکړه په ذالک سره وکړه ملاقات نو ذالک خود مپرد د پاره اشاره په نو په دغه څلور شی اندي نو دا په مذکور سره واره او ذالک دغه مذکوري خبرې چې اوس په سبق کې بیان شولې دغه نو هو الفوز العظیم

تارا جوانجی کلی ناموز اسنتین دو وار دو وار دی جوان را لر راکی ولی قریب داغ امت اسنتین دو وار مرگ کم دی یو آگه مرگ دیچ انسان گل سر جوان دی سوی نی دی نتفای دخبر پلار پشک پرتای نخون گوه که داغ رکم دیو جماعت دا حیات نلر داغ حیات دا انسان پا بلل کیش داغ از خونو دیو ادرختم حیات داری یا داغ حیات دا انسان پا مکلفی چه انسان برا در منزو دا جیشانو پا امر سر دیم امور سی داغ از حیات عدت دا انسان اطلاق پر وکر سی نو منی چه یا خالق انسان نبود نو در آغا وقت چه پا دی که روح نو پکرسوی آغا حالات سخیم تعبیر پا چاوکی پا مماتوکی آغا یو مرکسو و امر گه دغه دی چې د عادت زکندن و ملایک روح تنی واخست نو دی وی الله پاک ساته دوا واره زمړ کړم یفلا وار د واره مړو اوس چې بیا دو امر چې بیا مړ کړم چې هغه زکندن نو چې برای قبر ته خلګو یو کدای سپه دا خبره ته کوی دا حیات ذکر کی و احییت نسنتین یا الله پاک ته مړ راجون دي کړ دوا واره جون چیر دی یو هغه جون دی چې د مور پیدا ش دا یو جون دی بر جون دی دغه و چې د ویل چې سړی مرسی بیا جون نه لري هغه دی جون دی نو دغه کافر چې دی د دې کم یو څه مرکې د ملاقات ما لاس وګړه څلور خبرې سولې دوه مرګ دی یو کم مرګ دی یو دغه چې دی لا د مور ورحمت ورجبادي تر دغه وخت شروح نو پک شو سوي برکه د پلار په ملایکی او د مور پر رحمت دا یو مرګ بل مرګ کم دی چې در ژوند ورسته بیا دی مور شو چې ځکندنی یو ازرائیل علی السلام روح یو دا دوه مرګ سو دا خو دواړه د منله ولې مرګ کافر وس امنه پداغم پویر چې مخکوم کوکه زمبړم ژوند مینه درلودي روستم مایم مرکیر دا خو د انکار ځای دی دوه ژوند دی هغه بیا یو دغه د دنیا ژوند چې سړی ګرځي دا خو کافر مني دغه بل ژوند چې سړی مرسي بیا را ژوند کیږي چې موږ بعث بعد الموت ګور خو دا غو دینه مری دین کار ځای ته نو الله دا ګرد ذکر کړل چې بار به دی وای چې ګرد می وجدل یا الله دغه خو می منه را چې نه می منی خو هغه می مادي وجد به سره ژوند دی سپلم دلته دی وس الله ته وزاری کی بار قالو دی به وای ربنا ای رب زموږ امت ته مړ کړي و ناموږ اسنتین دوا واره چې یو د مخه در روح پکولو او بل چې در روح رسته چې معنی هغه روح ځنی اخسته کیږي هغه مرګ دی و احییته تر ژوند کړي و ناموږ اسنتین دوا واره چې یو دغه د دنیا حیات چې څو کار عمر الله ور کړي بل دا بعث بعد الموت دا چې دیمر کړي دغه حیات عمر کورس فاعترفنا نو موږ خو سی اقرار وکي بدونی بنا خپل ګنه هو سر دا دی اوس که زمانه مچ یال ابا که زم الله ما چې ما چې دا بعث بعد الموت نه مني خدا غدي وسمي وجدي ورفع اعترفنا نو موږ اقرار وکي په چاسه بدونی بنا خپل ګنه هو سر فهل نو ايا الى خروج و وتؤت دجد رخ من سبيل نبلار سکه نسته انا دا شیان خو مګر دا دی وجدي مې دوه واره حیات وجدي مې دوه واره ممات وجدي اغه چې ما نه مني اغه حیات مې مادي وجدي وس خدا ما ومنل ګنام ام نه جده د غره توا یا لا پکې چوله مولسته کنه سچ پر دادو ځخ سزه ووزم د خروج لا راشه دا غوښته نه وکي نو دلته په تقدیر کې وای چې الله پاک ورته چې اصلار مسته بس دغه ته زایدي فهل ايا الى خروج و توت د دوژخ من سبيل جولارسته د خود دي سوال سوغشتنه سو د الله څخه الله څنګه جواب کوي هغه کلا دا چې ته بده دوژخ و زه د دې د پاره اسلار نسته ولي د ذالیکوم نوع برای وس دلیل بیان چې په دې نسه کې د لای نسه وتلې ذالیکوم دا خبره چې هم ته اسلار نسته و تس توام زالی اشاره سکو به د خطاب د پاره دي دغه نه وتل چې لار نه لري و تس توام په څه سبب دي به په سبب د دې چ انه به شک شان دادی اذا هغه وخت دعیه چراوب بل کرسو الله الا پاک وحده یواز کفرتم تس کافران کده لاس چې چا به الله تعالی یواز راو بولی چې لا اله الا الله دا الله یوالی به بیان کی ته به کافر شه پر تا بدل کېده تواز کافر یم چې د ارګړیز ما د مخ لا اله الا الله وایسو ته چې کافر خو شکر نه لري زمړه نه لکې دل نشته الله یوالی بدر باندې لګی خدای کافر کافر بل چی شي نو الله وی چې کوم وخت به زه یوازې راو بدل سولم شریکان به نه ورا سره کفرتم تیس کافران کې درس پر تا بد لګی دی مخ به دغه ستور لم بیا کوي و ان یشرک به و ان یشرک بچیر شریک ونی ورس به په جعل سره تؤمنو تیس بر ایمان راوی چې بس به شک زم خدای منه مګور الته بغه د خدای به جوړ سره شریک بره به دور زم مؤمنه بغه از ما خدای یاد کی نو ته خدای غره کم شي چدا لا وحدانیت به بیان دي سيد خدای مرور وي د خدای وحدانیت کې نه مني کافر وي چدا لا سره به چا شریک پونی وي ثابت بیا ته وګورې چې بس سيد وسم ز پر خدای باندې ایمان لرم نو دا ایمان د شرک سره دا مقبول دي نو خو نه دي مقبول ته خدای دغه سمونی چې شریک ور سره وي و ان یشرک ک بچیر شریک کونی ورس په چا سره به په د الله سره تؤمنو تسنو بر ایمان راوړي نو دغه سبب د دې چې تا د پاره وسلار نست. تا په دنیا کې پر الله باندې د وحدانیت ایمان نه راوړي، نو ستا د پاره هیڅ سوری هیڅ لار او دروازه د دوزخ د وتلو څخه دا نست در باندې ختم شو. که ته نو ولې نو الله وایي فالحکم ولله العلي الكبير. فالحکم نو فیصله لله خاص الله لرد العلي چې دی عالی شان دی، دغه نشان او شوکت ته بل چا سره کده الله د هیڅ چا دانسته. نو د عالی شان حکم دی بس به منی هیڅوک نشورته به راغ جګوله چې زما تربور دی باندې کړی دی، چې زما پلار په درجه کې باندې کړی دی، ولې چې په زور را الهک حکم وسته د دې د بل چا امرونه نه چلیږي. هغه دغه حکم درته وکړي چې تا د پاره هیڅ لار د درجه خاص نهسته. فالحکم نو فیصله لله خاص الله لرد العلي چې دی عالی شان دی، الکبیر چې دی ډیر لوی دی، هر څونه موجودات چې ستا په ذهن کې درځي الله عز وجل تر هغه کبیر دی بلا کیفه، تر هغه لوی دی په خپل امر فیصله کې. نو تر دغه ځای پورې د مجادلینو کوم حال بیان کې کوم ير سوی نو در دوزخ تر ننوتو وروسته چې دوزخ تور ننوځي په دوزخ کې دغه حال چې الله ته بار دی اقرار کوي ملایکې ورته ناره وي څنګه ناره ورته کوي براوی الله ستاسو څخه په دنیا کې چې تاسو ته د ایمان خبره کېدله ایمان ته برا دعوت کېداس نه مومنل د الله دغه نه پرته بغز در سره وو لکه ستا چې نن د خپل ځان سره دغه لا ډیرو تر دې اکبرو د جسر خو مساوي نه وچنو خو مازی کې اندازه ولا کو ستاسو ځان سونه بد کیش د الله تر دغه ډیر بد ستاسو کېده دی بیا اقرار کی چې الله پاک بس مش خود واره مرګ وجدي دوه واره مش ژوند وجدي دا اخر نه ژوند چې مرز نیمن کړو و مجدي اوس مش تاسو چې په خپل ګناه مو اقرار کړی لار را شی چې ووز الله ستاسو لپاره هیڅ لار نهسته او دا به ظلم نه بولې او دلیل دې ورته پیش کی چې دا واجه دغه و چې تعالی تعالی چې به یوازې بدل کړي یوازې به د الله ذکر کړي پر تا بدل کړي کافر کړي ایمان جن راوي کبه د الله سره شریک ونی ورسو بارونه تابع الله منی د شریک سره دې منی دا غس یوازې الله تعالی نه منی. نو چې دا ستا کار و نو دغه حکم فیصله د الله ده چې هغه علي و کبیر ذات یې اوس به دغه فیصله منې ستا دپاره هیڅ د وتلو لار نشته. الله عز وجل موږ او زموږ اولادونه ټول د دغسې عذابه څخه خوندي کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.